penaliti. Aisha kapinga. Akasema, hasbukumu al-Qur'anu. Inakutosheni Qur'ani. Ukisikia maneno yanakwenda kinyume cha Qur'ani. Japo kufuatia hadithi ya Mtume, si hadithi ya Mtume. Tunasema kinyume cha Qur'ani. Qur'ani imesema nini? Qur'ani imesema wala taziru waziratun wizra ukhra. Dhambi za mtu mwingine hukumu mwingine. Asini mama na baba kukutwewe, kukutu nini? Inshallah, yale otu, anahalati, kuna manaharamu, ekete. Awa anaharamu wangapo, wangapo anaharamu bana anapaya mendo, kuliko wali kuma anahalati, yoni. Kasi anahalati, wangapo tu. Hakuna bari, kasi sabi matiwe, mwongo, wala hadithi wa pana, bari kaka Bukhari na Muslim, hadithi bini bini. Kaka Bukhari na Muslim, hikutu bana, kuma anaharamu hadithi kakoli. Sabi ta hadithi ya puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, puji, yoyote atafanya mema taipa mema basi. Tuwa moyo wako furahi Mtume akasema, "Idha sarafta hasanatuka wa sa'atka sayyatuka fa'tu bihi." Ukafanya mema ukafurahi ukapata lipa, ukafanya mabaya ukasikitika kwa nasimbo za nini? Ndio Uislamu. Leta hizo bana. Sabi kwa rasmi tu kama sema ni sababu. Sikitani kama ni sababu bali. Mwenye sababu anasema, "Yusibu man ataa kama yu'atini." Lahu iqabu man ataahu kama yusibu man ataa wa yuli ni'ama. Kima neno wako? Asa ni sabaji hati asema kama ni chizi. Masa kaili hati mwini. Hati asema, lahu iqabu man ataahu. Iwa naweza kumisikia kumotoni ili hati. Hati mwema. Uyusibu man ataa kapasabu ili hati. Hati mwakazini. Mika tafanyeno bana? Masa ni sabaji, ni sabaji binadamu bana wewe. Ana sema kakosa, ana sema kasibu vile vile. Hapa kakosa, sema kikubwa chote kile, kizuri kabisa, kizuri kabisa. Hapa ni lazima patikana kosa, lazima patikana kosa, lazima binadamu. Imamu Shafi'i patikana kitabu chake Umu, msingi katika Umu, huto msingi wa madhehebu. Katika dukani kiko kila uswa, nisi sabaha kama hii. Basi, hapa anafuzi wake, kitabu kitabu changu, huto msingi wa madhehebu yangu, na hivi, wakamwambia, tufuate kila kiliomo ndani yake, akasema la, msifuate kila kiliomo ndani yake. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu mna makosa. Kwa nini usiatoe makosa hayo? Nimeatoa kiasi jitihada yangu, nimetoa kiasi jitihada yangu, lakini najua lazima tukwapo lazima. Unajuaje? Lakini msikia mtu akasema, walau kana min indi ghairi llahi tawajadu fi ikhtilafan katira. Lau kuwa hii Qur'ani hakuifanya mtu, ingekuwa ikhtilaf rasmi. Basi ni chochote kile kitu kimefanywa na Mungu, lazima kwa makosa, lazima basi kitu kama hiyo ni kweli, lazima basi. Kaje nikisema neno lile khaliku bani ya Mungu babu kibu alaiha urfa alhaifi tijani kwenye kuta tupa tupa kama zamani watu wa nyumbani zamani bilaoni tukisika kuku jiusika kini zili roho kisamu kutupa kwenye kuta hizi hakuna ala wamejepata kuona hizi. Zamani sisi hapo zamani kuku pia ndio tulivana pia kuku siri basi tuendelee si nyingi hivi pika pombe pika maji hivi pika tu tupa kwa kuku tunigo ala kwa sisi ndio kwa kuku tunani basi kama ni zamani wale kitu kizuri pale sasa kizuri wale nanki ya pale nanki sio tutakani hivi na kimo kwa kazi moja ni hivi wewe kwa sababu hofu usimpende mtumpende mkuu huyo bwana wewe bwana mkuu hofu. Alfanya mema kwa badala, alfanya mbaya kwa mema. Huyo mtu gani katika tabaniani hajeni kwa katika kalamu hii. Mko kwenye sababu. Usi, tahuwa iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa. Mko anaweza kumaqibu. Alofi amkiete kwa ni asa. Sasa mfanya yangu mfanya mambo. Utampenda mko hivyo. Na ndio unapenda. Sio yale. Awezi bana. Akubali mtu kukufanya kitu kisicho kizuri. Ndicho. Kwa nini msikie? Kama ni kitu kisichoelewa, unapotisha mtu, kwa nini anakufanya hivyo na kukufanya hivyo? Kwa sababu mtu atamwambia ni ati na bibi kama kweli uongo sio. Anasema ni bibi si ndo mtu mwanzo kushona, sababu kwenda bankozi kama ni potete kwa ndani ni kwanza na bibi si kubanguo. Ni hivi hivi tuna soma tu kibangu dogi, hivi baada ya mbango, hivi baada ya hivi. Au ndio kwa kitu hiyo tena na bibi si ndo lazima kushona nguo. Basi sema hapa alikuwa akishona Idrisi nguo. Akaja mzee Idrisi kwa sura kijana damu, akaja kumzaa yeye, kumzaa yeye na hili na hili mpaka kaja mapya jini mpo mpo. Hapo kwa Idrisi. atabu suake dia kudra bisimpun kukadiri jinan ini atau dia menona kita kudra semizinku dia ada sebuah dunia atasnya kata sunda sindaan apa dengan diri saya kata dia akan coba jok saya ada sebuah coba di sulaku masih hukum bisa lo masih sudah kita nanti kita coba saya ada sebuah dunia apa tapi saya hukum bisa bangga banget pada kuasa saya jauh bukan dia sema aku yang sebagai penyakit jono bersih فقدرته لكل مقدور سميع وعلمه لكل معلوم سميع وقدرته لكل معلوم قدير طيب قدرته لكل مقدور قدير وعلمه لكل معلوم سميع كمان يبقى عمك بتسالك ركيس لكن القدره يا عمك سايبه ده كنت مخصوص ده من دي مقابل ايه ده زي ما انا كنت بتجي جنب كده في سنه يا بابا انت كنت بتعرف انك مش هتعرف يوم اللي يجي من بدايه كده فعلمه لكل معلوم سميع وقدرته لكل مقدور جل قدر من قدرة اللي جاتك بس قبل كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده na hilo kumi ndio dogo tena pana zaidi kuliko hili. Akasema mtu wa insa ku mithqala habatin min wa insa ku mithqala habatin ni hali kingi kwenye dini ah wa yuti bi jaka tabia bi wa yuti bi ladunhu ajran kaitani eh bagapa ni wa insa ku mithqala habatin ndio lakini nini inakuja pata kuni patindo halafu wa yuti bi ladunhu ajran kasira au jira kabira eh begini dia macam kupanya dogo ini muka sepulisa kenapa kupe zaini kuni kudiri moja itu kudiri risada habat ini khasda dia kena biha tarimu kena biha maka kipajia melolote lile ya bunaya innahu innaha innahu intaku misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawat au fi ardh kiati bi Allah sana jema lolote lile atta katika kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu kile kitu tunajua kapeleko kwa wale kusilazi kwa anasali sana kama sisi tunaposali au anafungana zetu tunapofunga anajua ni vibao vya pepe nyingine na kile kile kapeleko kwa hata kulisha mambo leo ile kena wao hiki Qur'ani ndio hii hii ndio mpelekea lakini mambo ni yetu sikajua kwa sababu sisi tutaona wanatuona mambo yao kadi si lazima sawa sawa sawa sana kisi lakini mtu mkapeleka yakini lazima usadiki kwa mtu mkapeleka kwa binadamu na kwa bajini Asam kasih. Baik sarafna ilai karena paran minal ini masa hukumnya. Padam sudah kau ada kau bina damu saja kau puni hukum bisa pasti. Aku putih sudah maju ni biru. Baik sarafna ilai karena paran minal ini sudah kau lihat bau dia maju ni. Dari Al Quran, wajib istiqiyah Quran. Kalau habaruh wal kau khudurih Al Quran, nampu mana sama. Kwa hisima yao na taadhima yao wenyewe walisema kadi ansitu ansitu wale vile na madani ile na madani na madani tusikie na madani tusikie kadi na madishinda bana wana adabu kuliko sisi watu kama Qur'an wana sio hivyo yafanya nifanya nini mazo hapo kwanza na acha kusilimu hadi kusilimu bado wana sio kama watu kusema ni madudu wana hizaki ansitu ansitu ansitu na madani tusikie na madani na inna Allah la yuzlimu mithqala habatin وإن تك حسنة وإن تك حسنة يضاعفها إن الله مذنب لا يظلم هم قوم مثقال ذرة حتى وزيتو عبد السكون نمرة خلفا وإن تك حسنة لذي تواجه عن قليل نجيبا بس يضاعفها تكون كذا برانسيكي نقول لك ملك قومي هل توشي وَيُوتِ مِنَدُمْ أَجْلَ نَظِيمَ فُكَسَابُ لِكِنَ مِنْتِيَ بَبْ إذن إذا عمدي أكو موجي لكو كومي لكو كومي لكو أليك نيوم جيسا كو فنجيني كما جمعني سكويسي وتدير وتوى مكسي ولي بجير وتوى وليم مكسي بجيبه وما يسيبه يسابيات فبقى ni bosa api pari bagi bagi bagi. Masih bagi orang kerja bagi. Wah ini saya bahagia kan? Ikan lo lebihnya do boleh dijema. Yuda, ibu, ambil tu sebarang tinggi kuli kopi le. Selalu lama dia aku. Tiada kau tu sama kita. Bayuti, ni dah dulu. Aku pernah menjadi lagi ada nabi. Ada nabi mah. Ujian aku bagai. Tiada si kerja zaman. Ibu, ah, ibu zaman. Tak jangan kau pura. Ujian setia tu. Nana kau mesti berpen zaman. Ibu Allah, berpen ibu. Di mana aku suruh kopi? Wah, saya ni jaga kerja kalian. Ubat yang kuat ibu berpen zaman. Berpen zaman. Sudah tiada tadi pak, ada penyihir, ada sami, unah darah aku bilang tu, sudah penyihir ada aku berah, ada penyihir, saya tadi pak itu, dia kasih aku dengan tu sini aku boleh di penyihir ini, nanti sebab itu, kalau kesini dia mesti aku balik tu. Bayu selap naik leka, apa kata kata bapa mahu jadi sihir, nama hari begini pada maka minggi, itu najwa sami ar-Rahman, ada Al-Quran. Wakil kita kauzui, binadamu hukum tiga madin sudah tak berani nak berkhidmat iban. Menyusul Al-Rahmanu, tuhan minggu menyerah makuba, alam Al-Quran. Ketika terima jero nak kupanyeni, kupurah mukwenu alam Al-Quran, aku kupurjeru Quran. Rahmanu Al-Quran. Kala ketika nak makuba binadamu tak berkhidmat. Allamahul bayan dan kau pun bisa kujua kusenda di jamah di jani. Kalau punya sampai ke pajak ke pajak kita di ay ada irabi kuma tu kajimani. Nasi ipi kan di sana yang mana simbolo kajim kan ah begitu ipi. Awak nak jadi bisa siam kudu tapi ay ada irabi kuma tu kajimani. Ipi nasi. Kita di sini masa simbolo kajim kita kau di sini mai. Kupur syukur ani nama. Kau juga pesen, nama, juga pesan ini, juga habis jual surahani, juga pesan makutan, nama. Kali ini siapa pesan ini? Kali ini ada irani kumar tadi. Ia tidak benar ini. Ibu tasi, nur tadi bisa kau nasi nama ini. Aku kau nasi amku. Tasi bagi nur kau semua nama tidak ada hilu di ibu. Walau ini mati, ini kami karabi nukat di bukan alhamdulillah. Apabila lelaki ketika memegang komisim kutu dia kaki bisa kuasai nama anak tidak bersyukur. Kita kesantun pada mesti. Kita kesantun pada sini ada lagi di sini lah. Pada ayat ada lagi di sini ada lagi di sini. Kita kembali semua dia asyik wanita dia wanita. Walau ini yang mati ini yang bisa. Rabbana adu kaki bu pada alhamdulillah. Apabila semua dia ketika memegang kutu dia kaki bisa tidak bersyukur. Yang mati. Apa semuanya di dah kamu kimia kini sudah kamu. Mesir pada tubuh jenuh kini bana. Lepas itu semuanya kini berbunyi kimia. Jadi aku polis waktu itu dia. Pasti kalau kita orang mesti nak kembali semua jadi. Tapi ayi ada yang di kumah kita di mana. Pada ini mati ini kami kalah di kaki bu. Pada alhamdulillah kita diisi bersyukur. Karena kaji insan ini soal soal kesabaran. Wahana kajian nami mari minari. Tapi ayi ada yang di kumah kita di وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ أَتَكَيْ مُلُوكَ مُنْهُ أَتَلْ يَكُوشَ الْمَاسِ جَنَّتَانِ يَسَلْمَكَ فَيْكُوْ بِيْنِ سِكَتِ مُولِي فَيْكُوْ يَكُوْ يَكُوْشَ الْمَاسِ لَا فَيْكُوْ فَيْنَيْنَا تَسِي فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّيكُ لَكَ نِبِيْسَ مَاسِي كُبَتُوْ لِي فَنَمْنَهِ Kita masih dapat kukuh ini, kita malah itu lebih sedih. Tapi kita malu ke sini. Walaupun aku walaupun serap naik lagi aku buka tu buku kuliah. Nafar mungkin lagi yang begini. Istimewa dalam Quran, walaupun sedih dalam Quran, walaupun dah mahadari. Apa fasik? Tidak ada mahadari. Apa yang ini dengan buku kuliah? Tadi orang kuliah mungkin sedang tu nak kuliah awal. Aku kata kena nak kuliah kemasa kejawen. Tapi hadar itu, buah-buah saja ini. Ini memang itu hadar. Pada dia orang ini, ini, ini, ini. Musa itu aku berkata. Ibu ada lagi, cuma judi. Mereka sudah nasoma, rikob mahali, siku, nasalim, nasalibada zaka, nasoma. Wakaja. Jauh Muhammad, yang kita jauhnya. Ya rakum, huwa kabilu, yang hajir terawna. Malaika, madinya, rikwana, nyam, rikwana. Tapi musuh hati, rikwana. Kalau saya nam, aku mahali, kisim merah. Baza, aku jahat, sudah jauhnya. Kalau saya jauhnya, aku jauhnya itu. Ibarakan sarafna, ilaika. Suri kulejaya na farani jini bahagi ya madini tu. Yastamiuna al-Qur'an aku yukusiza al-Qur'an. Falamma habaru huwa liku yukhududiyya al-Qur'an na soma nam tuwebeta kama hadapun na khili. قالوا للرجال انصتوا انصتوا لما سيدنا مجيد فلما قضي الفماليز وإلى القرآن كسوما وادوا إلى قومه ولفنبيه فانبيه وتواه كما وليه وتسيطى أصاري وذلك زبريله كانوا قم بيه الزواه أو كانوا قم بيه الزواه وادوا إلى قومه وللهجيات ولكوا فهباري وتواه منجرين كوهونا قالوا وكوهم بيه يا قومانا إني وتواتني إنا سمينا كتابا sisi tumekisikia leo kitabu hicho kitukufu unzila min baadi Musa, kimeteremshwa baada ya kitabu cha nabii Musa, kama ilivyosema kitabu cha nabii Musa kimedumu mpaka zama za nabii Musa, kile kidogo tukimegeuka hizo tauli za Zaburi njili zote kama maonjo tu ile ni Musa ni Taurati inasema hawa kupata dini ya nabii Musa musaddiqan lima baina yadayhi kina sadiqika bila kitabu kina batanguli hakikani na bila taurati na injili na zaburi kabla hajaribiwa ya hadil alhaq kitabu hicho kinaongoza kwa njia haki wa ila tariqi mustaqim na kwa njia hiyo ile nyoka basi ya kaumana enye zetu bila adibu da ya wahi mjibu ni huyo mlingani wa mkutwejeni tutakirimu kwako una bidani adibu da ya wahi mjibu ni mlingani wa mzingu huyo وآمنوا به مؤمنين تكفني هيبو يغفر لكم من ذنوبكم فكتك سمهين مكسين ويجركم من عذاب أليم أكوكوين من عذاب كالي أخيرا فكتك يوالبيني نبي يهودي نبي يهودي يهودي نبي موسى يا قوم نالي يعني وزيتني يبون اللقان من ذنوبكم وآمنوا به مؤمنين tukifanya haya yaghfir lakum min dhunubikum watakusameheni min dhunubikum baadhi ya makosa yenu, kwa sababu makosa yaliyohusu haki za viumbe vyako hayasameheni. Min dhunubikum, yale maasi makosa baina yako na Mungu. Wajirkum min adhabin alim, akuokoeni na adhabu kali. Wa man la yujib daya Allahi, na asiyemwitika huyu mlingani wa Mungu salama hana فليس بمعجز في الارض هدم شيدا من كتابك هذا فكم تلقنوني وليس له من دون اولياء ولا هذا ينبال يا منك وكم بيتا كم سيديا اولئك في ضلال مبين هاو افاه وتنجيبهم في الجبزين ومكت كفتوا فولوا ظاهري فلاكم كتجب اوريفوا كبريها مجيني تركتوا الوحية بسكيدة وروحي قبل تفقوها من يفقوها قول أنا قلت بسامة أوحي إلي من ملك وخباري يكون خباري ملك وخباري أوحي إلي من ملك وخباري أنه استمع نفر من الجن والطاز يا مدين وليس كريز قرآن الفقوان كتوما خلافوا مشواتك يكون تتناه يكون تتناه خبارك ومكوزا بسبانة ومكوزا خباري ومكوزا خباري ومكوزا خباري ومكوزا خباري unadari wajia majini ya kumisiliza kafanyi hika kafanyi hika kafanyi hiki asasa utakuja utakuteza ni hiki na hiki kwa tunasiku bina damu kuli sema uwahia ilaya mime liki wa habari anahu samaa nafarumni na jini wawali sikiliza ya Qur'ani baadhi ya majini wakafurahi wakafata pakali wakasema inna samina Qur'ani ajaba sisi tumesikia kisomo cha ajabu hiki qaraa kusoma Qur'ani kisomo na qaraa bila kujaribu kukusanya Qur'ana kitabu kilikusanya mambo mengi qaraa Qur'ana kisomo Qur'ana kilikusanya ile Qur'ani tumesikia Qur'ana kitabu cha kusoma kilichokusanya kile kilichojadiliwa ajabu ya kitabu cha ajabu hicho kila kitu kimo ndani yake kila kitu kilicho kitajiwa nabii kila kitu kila kitu ya hadida busi kitabu hicho anapojua wale wanajua wale wanapojua wanapojua ya hadida busi kitabu hicho kinaongoza kwenda kuongoza kufa manabi na sikiliza mimi sisi na mimi nini wanajua wadadu sinika bila bila hada wala hatamsini kisatana lolote linamku wakati kwa jiza sababu ilipotezwa kepo kwa leo bana na Mungu sasa makabidi bikita na hakika faqala alim amadu ya kalu kwa hiki na kwa hakika kama tulivyoona فلن نشرك ما تذكر في شكا لا تيسي أحدا في ربنا وأنه تعالى جد ربنا مثل أنه تعالى وأنه ما اتخذ صاحبة ولا وردا في تعالى جد ربنا من تكتاكه جملة معتبرة بين إخوة وأنه حقيقة تعالى جد ربنا وبسكوك وكبرك حقيقة ما اتخذ صاحبة هذا اللي فهمنا منك وانكو يجب يقول أمك أمك وانكو ولا شيء لكي كنت بين من يتكتب تعالى منك ما اتخذ صاحبة هذا اللي فهمنا منك ولا ولا دا ولا بسوك هذا اللي ساهنا وزيري سبتوا هذا تعالى جد وبسكوك وكبرك وكبرك دين بارك تبتامك بارك لها كيف تبانيه لك تابيسة كمك وراتي كم دين بارك ولا ولا دا وأنه كان يقول سفيهنا ولكوا ولي وديك ويتوا ولي ونجف يمشينا مجرين نور وأنه كان يقول سفيهنا ولكوا كسيما ولي وديك ويتوا لبنا كسيما يكيبك بوديك ولكوا كسيما على الله فمك شفقا maneno yenu kujitabika sio kidanganya wa annahu kana yaqulu safihuna walikuwa kusema wale wajinga wetu sasa tutatambua kwa wajinga wale wakisema adallahi kumsingizia mungu sasa hapa maneno ya kujitabika yao bali na hapo sasa kubadilika na hapo wa anna dhananna sisi tukidhani أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَتِكِذَانِ فِيسِ وَبِنَا دَامُ وَلَا مَجِنِي وَتَمْسِكِذْيَا وَنْكَ مُنْكُ لَوْسُ تَتَنْبُوهَا فَوَادَ كَتَتَنْغَانِيَا مُتُهُ ذَانِي بَانَا وَثُبُوتُ مُتُهُ مُسِكِذْيَا وَنْكَ يَكِتُنَا أَوْنَا بَانَا مَشِيبَ تَرِيفُ جِنَانِي وَنَسِكِذْيَا وَنْكَ مُنْكُ kata muka apa apa kata muka apa kata muka apa kata muka apa kata muka apa kata muka apa ni walikuwa wapi anafanya namna hizi fawailu lilladhina yaktumuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min billah wanadi kata muka apa apa kata muka apa kata muka apa hivi na kata muka apa hivi ndio fawailu الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ينقها يا بكسبه ليشتروا به ثمن قليلا إذ وقت ثمن شاسع ذكر من قوله ما قوله ينزع وقت نهزيم من المتهليل من الإقامي بيسر الكمشاس من فغيروا لهم بس يتابوا يتراسي بكسبيا مما كتبت أيديهم فقيل بكاتوا نفقيا نفقيا نفقيا نفقيا نفقيا نفقيا وويل له مما سبونا نعذاب كان كاري يفاتي بسم الله له الفاتي بسم الله بيته والفاتي بسم الله نعنى تكي فاليكي تكوان هم كليكم تبقوا سيدي زي وانكو كبراكو متبوا ساسا هل مجينا نتين وأما ظننا سيسي تلقوا تتباني أن لم تقول الإنسو هو تسيما بن هدامو والجن ولا بن مجيني أَوَتَسَيْمَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاكُمْ سِجِجَوْهُ وَمْكُمْ فَتَلَقَانَ مُكُمْ كَسَمْهِدِينَ مُكُمْ كَسَمْهِدِينَ مُكُمْ كَسَبِيْتِ سَيْنَا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِيَكِيْسِ وَلِكُوَ بَعْضِ يَبِنَ هَدَامُ يَوْزُونَ بِرِجَالِ مِيَكِيْنِ وَكِسَاكَ وَنُسُرِيْوَنَ مَجِين madini hawezi kumdhuru mtu wala binadamu hawezi kumdhuru mtu wabahu bidharina bimina hali mila bihidahi hawa wachawiwa na wengine hawezi kumdhuru mtu mpaka mtu mwenye zaki wayataalamuna ma yadhuru wala yafahu wanajifundisha huo uchawi ambao unawadhuru wenyewe hawafai kitu wao uchawi huko wanaweza kufanya pale uchawi wao wakamgombanisha mtu akafanya nini akafanya nini lakini ile mpaka mtu atake na Mungu atake haiwi kama mimi ni wewe mimi je kitaka kuja kukua tena naona unaweza ukimpeleza kumzuilia akafika hapo kama Mungu kama yeye silaha yake kufanya kitu na majina na majina basi hawa tayari kwa hivyo kweli ni kwa hivyo ni kwa hivyo ni kwa hivyo na kwanza kudhuru kwa hivyo lakini hawezi kufanya kazi wa bali mkisema na kushiriki kwenye shirikina, ili jambo hili halifanyiki. Azikalo moja halifutiki. Hebu nifutie ile sikuoni. Bismillahirrahmanirrahim. Ile dua imekatazwa, dua ya uongo. Yaani si shabani tu. Hebu tu kilifanya hivi, kilifanya hivi, kilifanya hivi, kilifanya hivi. Hayo vitu kusengi. Lakini hakuna baada dua hiyo. Kwa mwezi wa Ramadhani shabani, watu kusengi misikiti, misikini, kusoma siri tatu kila dua tatu, kisha moja dua moja si utulu umri, moja si nini, moja nini. Na ukisoma dua hii huki mwaka huo, utapata kufa kwa sahau kusoma. Uongo. Bwana anakupa mashehe ni hapo mashehe. Bwana sema dua hizo. Hana kudanganya ni bora bali mmeza sabusa tu msikini. Eh, mwenye shehe anasema kwa kaunta kafa kidini. Sabu. Au ndio danganya ndio danganya. Lakini sasa tena. Mimi walifundisha uchawi kwa walifundisha uchawi lakini waya taadamu na ma yadhuru ma la yafau. Ana nifundisha kitu basi na yadhuru wenyewe. Wachalu wangapi bwana wanajipa bofu kwa mtu yote kibasi na mtepeni kwa mtu. Kitabu. Ana kusaidia wewe. Haji saidia mwenye katika zile bake. Huko uchawi kwa kubali. Ndio mko tunapata bwana. Ana lakini hawezi kufanya kitu lolote mpaka mtu atake. Huko huko nami. Basi ndio mwenye chai cha tawasul mangu. Ah, kuna mabaya. Hiyo. Ni kwa ya Mungu. Na kiasi kama majina mbuzi ya yani si ndio kwa kile kwa shetani. Basi. Lakini sina kebele kwa huo mambo chai ya yani hapo. Lakini huna ruhusa kwa fatu. Na ruhusa kwa kasiri. Wala usiogope. Sasa hawezi kukufanya kitu. Na. Hawa wengine kwa kwamba wajua hiyo. Sasa ni watuma wale kwa. Ah, si. Kwa nini hawatume kwa Palestina baada ya kumtoa na Yahudi? Ndiyo hivyo kama kweli bwana. Wale zimefanya nini? Makapinga si lazima. Hawatai lazima kabiri bwana. Ndio ana power sio kumtuma nani, kumtuma nani kafanya nini? Hadi kwa chokoa na nini na Yahudi kwa chupa kwani kwa ndio pesa. Au kuja huko. Kesi kwa wakali sio makapani, bali kandi pale kandi. Mbona mapinduzi yametokea bado hata wale pale mapinduzi ya siri huyo. Pemba vile msikiti wa Pemba kuna kero kubwa sio ni nini kitu kingine. Mbona hata nini nini kafanya? Nini wamefanya bwana? Kama tukana na mzee Karume wakatukana wakatembea wakafanya nini wakasima kwa wala hata kitu. Mambo yote ni amku basi. Mambo kama ya tatu. Yapo kwa uko chai yapo kwa nini chai moja kinguja kana hata na kitu katika kitu hicho. Eh bana, wewe ni kula nini kwa chai kitu hivi? Lakini ndio kitu hicho ndio tatakumi. Hajaniambia dawa bale ngeni kidogo kinguja. Sasa kwa kinguji. Ana tele kubwa na kabati ya dawa za ndani. Ah bwana. Ile kasanti tu. Mara moja kapita. Maka kuna yeye ndani na zika tu. Ai sasa kama wao wa kitu gani? Sasa kama kifurisha, kifurisha ila namuna. Ni ngine ile. Malipani kuna bibi ndio ndio jambo yule kwa chai, kwa chai mtu na mkewe na nini? Lakini hawezi kupata mtaje. Iko kaza. Kinyo pepeno ile. Wabao bibaridi halimejea. Basi jamani nimesema watu wakijitaka wabindwe na majini napata leo huko watu majibali huko tuana huko bibi na pepo gani na pepo gani atimeshele pepo bwana mkubwa ndazabia pepo huyu atigorike atifanye nini atipiga na kafulani tumsikia mbuzi tufanye hivi haiko basi ndio kama rusa mambo kikafiri hayo ndio anao ndio kifanya hivyo atajibu kuchezea wale majini atajibu kuchezea ndio wa annahu kana rijalun isi walikuwa baadhi ya binadamu yauzu na rijali na jini wakitaka wabindwe na majini fazadu mraka wakawazidishia takibifu kama tunavyoziona matazamani ya Waarabu kenda majangwani kama hivi ikakasa kulala majangwani basi wanasema eh bwana mkubwa wa jangwa hili kama wanasema wazee tutazame watoto wako tutalala leo hapa tuzurike sio kujia mbuzi au ng'ombe au nini au nini au namna basi kila kupatia lakini kupatabisha wanakuja kwa sisi sisi gani kwa sababu kuna dada mbuzi kwa kuongeza ng'ombe sije plani hiyo tosi na hao ni pepo kimkunda pepo ni kijana si kuna kisemani kisemani si ndio habushia kwa kila nini lakini nini hapo ana pepo huko ndio jana jana gani tongo lakini ukijitaza bana tukabisha pale chako kinikaza basi nimesema ni mama yangu mwenye kuniza ndio mwaka gani sio hivyo. Na dikwa mgonjwa. na kuna jirani yetu anapiga pepo jela kirubamba rubamba sio kama pepo rubamba kirubamba sasa rubamba tu wapo rubamba pia rubamba basi kakijana yetu baju mane tete tu baju rubamba baju rubamba sio nikiacha ndio situmbua ni anauza pepo jirani basi kaja pale sisi wadogo tunasema suri kidogo ndugu zangu wakubwa mimi nimetangulia na anacho awidi juu yangu alafu tumekuja mimi basi akaja akasema huyu ana pepo mama yake ana pepo na nini ataka punga rubamba na nini na hivi na hivi kwa sababu atakufa atadhurika ndugu yake mkubwa yake bwana mke mpaka leo yuko sisi wadogo akaja mzee Juma utapunga popo sio nyumba hii bali upuzi rubamba hapa wala nyumba hii sio nyumba kuchota pepo hapa bwana kachezea nyumba nyingine sio mchezo hapa Uko. Una mama kwaje atakufa ji? Kwani mama kwa hapa mzee Juma? Na hivi nini? Na mama alikurudia kufuata. Mtu mzima maskini. Alikurudia kufuata akafunga pepo sisi kijana kile. Kijana kiki rubamba kile kijana. Yule akaza afunga. Afungu. Ya mama kidogo akaenda mmoja kwa mtu wake. Akarudia kufuata. Mama ufungu basi. Watachezea hapo jina wacheze nyumba hii. Sio nyumba chezo hapa. Hivi. Utakuta kaza mama yako sio ni kutafuta radhi ya mtu. Lakini hukundi majumba wala usiye mzee Juma huko lakini kutubua kwa sababu itatazamiwa basi ile basi ile kutubua kwa sababu basi akajua mama yangu tangu wakati wote tukitana tarehe 20 na kani ilikuwa mpaka kwa juzi ile kutazamia wakamta 60 basi mpaka 40 kaishi akupuka pepo la rubamba wala kijana wala kisomali wala kile gani wala kile gani wako bwana kijana wapi alikuwa kwa kuna punga kazi kutanganya watu sasa kwa nini kwa sema hivi kwa hifadhi anatakaza watu wao kwa wapunga ngomba wanachezea watu walio nacho na haribu na kupiga na vijana vile kuja na jenerali na pale nyenye pale ana kitu naye kile cha kubali basi moja kazi moja kwa kuguya kama hizi nini sasa tu mimi mama dorore mama dorore sababu sasa yuko sasa vile kwa sababu jina kinga kuja yuko sasa yuko jenge kuja dorore dorore mama dorore basi pale kuna kitu kwa nini kitu ya Mwana ndio kwa ngongo nikaenda kwa polisi kutudanganya. Akamwambia pepo hapa na pepo ndio kusema kidai. Akana ngongo kana ndio. Ndio, wanadoni, ndio kwa ngongo, msikini ngongo, ngongo ngongo. Bana sio sifa kiti kidala, kumbe ndio kiti kidala. Mwana ndio kwa pepo hapa kwa ndio, ndio, ndio kiti kidala kwa ngongo. Ndio ndio kidala. Ndio, ndio, ndio kiti kidala. Ana kuna kiti kidala kwa ndio. Alafu kitu mmoja kabisa mapesa yake yana maasha sio kabisa ile ni nasema kitu ya mzee na wale roho akasema ndio ni punga sio kijaje kijaje kijana akasema pepo ah mimi sina nataka punga tu mimi nimepata punga la bure nimekuja ah vizuri sasa sababu ya kile yake nini yake nini akapata mapesa kwa polisi na maasha bwana mke jamaa sasa nyumba hizo nani akaita ngoma ikachezwa hiyo kijana kile sio nachezwa kile chezwa mpaka sasa mwisho hiyo akaenda ile mkatiko emba sio ndio sio ndio mwangu tena nane Kitajali wa kudwa rajii gani shetani wanacheza ngoma wanacheza kitabani nisema mbingu tera nale ndo mbingu tera nale na sababu ndio kudwa rajii gani dawa tini sababu kwa sababu kwa sababu kitano kwa uhimbo ni kwa hiyo ndo mbingu tera nale wakaona na sasa kitu kigala Ndio wanga mtu kwa mbanyana hapana shaka wanatabii kampuni kwa mtu anachezea shetani kwa ngoma mimi Una bagana tu, dai che pensate. Quando bene il segmento, ti fai pepo a vidi. Quando ti dà con cagano, ti assicuri che vale più anni bene. Non può mangiare. Anche dai va, quando ti passi di là su, ti dici via, ti dici basta da pizza. Mia mamma ne dice moja. Asipa na mtepo kwa kwake siri ni mtatu wako na sharuki ya bariki kaji kaji kwa kwenye mtu mmoja mmoja mmoja kwa kahana hotel wala doka la wala wote tukija kwa kitu cha gomba kwa kitu gani atakuhadithia ni mmoja mmoja kwa sema mimi naona kama kitu macho bali wako ndio mtajia mtu acha na mwana mtu anafanya kidogo basi anahangaika na baba yake na kesi anafanya hivi na fanya kesi kwa baba hata mtu wanga uganda ya mjini walikuwa baadhi ya binadamu Yaudu na dini jana njini, wakitaka wa njini, wana majini. Basi majini, wakati na chezi ya hawa, munga, munga, munga, munga. Fazadu mraka, wakosu, mshata kabifu. Kepepe, mutakene kwenye kukuku, mutakene nini, buzi, nyombe, kichano, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, kichapanda, وهو لباني كتب بني مدين أن لم يأسر الله لك فكروا سرعة لنا ميجة بني مدين كتب بني مدين وإذ طرفنا إليك نفر مدين يريد قلت يا بعض يا مدين استمعوا القرآن كتبيس قرآني فلما حضروا هو لكم حضر إلى القرآن وكتبين سوما كفر نسل من عذاب وكابتان قالوا أنصتوا لما زينا خمبر بسيبا وإذا قرئ القرآن كتب قرآني فاستمعوا له ولكن قرآن يقول لك لماذا تتحدث عن هذا؟ Najwa mari apa kau kisir? Kembali ke semua ibu yang cuma jadi kurang. Kita kisir apa kau jadi sabu? Wah menurut mas jadi dalih kau jadi apa? Kita kisir mana pada sabu? Kita kisir mana pada sabu lagi? Kita jadi sabu kita pada mangan. Kita kisir kita kisir kita semua apa yang kisir mana pada sabu lagi? Tak kisir je. Kau ada apa kau kisir mana kisir je? Naik kita apa kisir? Kisir dulu nanti nanti. Kalau فلما قولي ألقوا كسكوا سوما وادعوا إلى قومه مجردية قواتواه منذرين قواتواه من أعدام تردفهم كتسامة ثم لتحضور يبقى هذا أكتك يا خير يا نسامة أسياس الزائر آتن قاسبا آتن قاسبا هين كل قاسبا رحم الله نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أن يكون أو عامل السبب أو عامل ثمن فرب مبلغ أن يكون أو عامل ثمن دي كما نظر الله امرأة وتنريش وصوات استقيامة امرأة منكو أمباية سميع مقالاتي يميسك من المياكو تتوبو سيوث الأنفو لأن تومدو يقفو لهم كل أنتومو نظر الله امرأة منكو تل نبي ريسا وصراتي امرأة منكو سميع مقالاتي أميسك من المياكو يسيما سيوث من المياكو فضعاها حتى يتبت بزوري استدعوا بيدي فضعوا هم بزوري فضعاها حتى يتبت بزوري فأداها حتى يتكبيز كما سمعها كبر مسكية bila kutia yake wala kupunguza basi mtu huyo kwa tamna wiki uso wake ya tuwe na mna hizi bwana unasikia mtu kwa kibezi mwambie watu kikasirika kifurahi mtu mwenye ana furahi ndio kwa faida kusikiliza sasa la kwanza mtu tamna wiki sio man sami ya makalati mwenye kusikia maneno ya uso wa mtu sawa aha kisati ya kati ya kitu akoni na sio kwa zina tahani fa ada hata kikeleza kama asemaa farupa mudagabi أن يكون أوعى من ثاني وإذا هو يكون فتيشا يكون فتيشيا أتى يفاتح كل قوائه وسبق سلام أتفاتح يوله وإذا سابه كبني فيتفاتح جيد كبسي دوله وإذا كفاتح سلامه يأتفاتح سلامه تفاتح وإذا هو فتيشا بس سلاسي فاليم وبانا فلاني من يلينها يلوت يولو يوكي كما تيمزا قلشي فماليم وانا ولا هيداتي سلوات ما يجازا ولا يتبوزا فيها فاليم ile jazama na atewa kwa napewa kwa watu wa msaliki kwa huka sajiwa kwa na juwa mbesi basi bana una juwa na kwa kujua kusema bana jama hali una yakini kisi bana kujua bana una yakini kujua kusema bana وتبدا تمشي كما قلت لكم تقول لك جازا لك 40 جنيني جنيني جنيني هل يفوتك يا صحابه تبيك بجازا؟ اقول لك كم تقدر تقول لك بجازا يا صحابه؟ اقول لك جازا كان لو في قصه قصه فوتوني بجازا هكونا ولدرجه بس ما بتدي سنه جنب بدي اقول لك يقول ماذا؟ كم تقدر تقول لك بجازا يا صحابه؟ او صحابه يا بجازا متابعينا لما تبين تقياده وتبينه لما تقاتل في نيني في إن كيزة بانا لكن لك تجيب واتك ما تقولشين يا عبتا مين من أنفروسة بانا يروسة لو تكيان جلسين ما تأذبين في جريبه هاي من تجاتة من أنفروسة جامي نميني نشكرو في مسومة فجابتات انتيا كموزة اللي كنت شغراني في أحمد اللومن يوكسمو كشغراني من أبدان أولو هاتو نباسة رباك شغراني مشغراني من أبدان لا مسومة فموجه دحلان دحلان دحلان وكين موجه كده موجه دحلان مسومة كوسمالي دنياتي دنياتي كوسمالي كالأمير وكيف زامة كيف وشاكو كريمة وشكوفو وصالة وطولنا قلو قمتوني قبل إنه سمكو فلاني فلاك وفلاك قلو قمتوني فلاكو شامة نريمة كبروسة ونكا بكاني اللي يالجو ونكا بكاك اه ونكا بكاني كبراني كوزي كداني Begini kan kita kan cantik untuk kufu besar dengan amri syati. Dan semua yang muda. Ini tu kepelan, pernah kepelan, pernah kepelan, pernah kampung. Nanti dulu kepada kami juga. Kami itu begini, nanti dia begini, nanti dia. Masih kami ada ber. Kau nak juga kita mana untuk kepada Rusia, kita masih ada dia jalan ku. Bukan dalam tuan. Kalau ni bukan dalam dalam ni tu, itu hiri. Bukan sebab kita kasih jalan ke Quran yang lain tu, begini dia masuk ini tu. Kami masih kepelan, kepelan, kepelan, pernah kepelan jalan lain. Pasti silapin itu ni sejaga. Ibu ibu memang dia mempati rusam terus. Ini kepulauan banyak. Asyik zaman yang berdua sena. Asyik admit ini juga kata naja. Kalau cinta ini, walau ini. Itu, nanti baru sena. Itu di topat. Itu, bisa tu sena dicuri. Topu sah. Zilar na. انتم مثل اولم يروا هواهم هوا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولوبا بيب الارض ولم يعل بخلقهن ولا كسيدوا ولا كتوفا كتوفا كتوفا هم يكون بخاري وكفوتين على الدم من أدم أأمتوا بشاتوا خلقنا من السماء كوبا نيجي جوتاكو كوبا بيبو بانا ما جوا دولة بسيطة ليها مجيب بسيطة لأنه كتام جهل مجال تفقوا مجال تفقوا مجال تفقوا مجال تفقوا إذا مسيدة كم رجيسة من أدم مرافيل أأمتوا بشاتوا خلقنا من السماء kubwa ni nito tabu za ilo kubwa mingu awa nami ya mawe hawa honi ni ya nazima anda Allah anda zili khalaka samawati mbwa loba mingu wal adha wa lam ya'ya li khalqihina wa lahku shidwa banda kubiyuma hizi homo ni kharim kwa kharim ala an yuhiya al mawta kwa fukuwa ala kubwa inna huwa ala kulli kadri mingu mwa yuza kala kitu bala kwa nini kubwa yuza kala kitu wala فتركب بانه إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يكون كن بس بس وكذا تسيب يجي هو أفضل فأنا تبقى مليون موجة كما تعزى فبوك فقط مش فبوك فقط إنما أمره إذا أراد شيئاً يبقى لك من يمتلك أن يكون له كن فيكون هو رقاوة وفضل هاي بلى إنه على كل قدير ويوم يعرض الذين كفروا للنار قبور تعود قديري سر كفيري ونعم رب جهنم تعود قديري جهنم تعود جهنم وابي أليس هذا بالحق استفاله إذا كنت سبحانك استفال الله سبحانه هم مقوله وابي أبا سحر هذا في الناس بيجي سحر سحر سحر سحر لا تبقوا قوة في الناس لا تبقوا رسول كتاب مسؤول في رقم مسؤول بس مامور تحت مسؤول تحت مسؤول إن عذاب ربك لواقع عذاب يوم في تفوق ما له من تعصير منها كل كل دوشة يوم تمور السماء مورا في كل سبت سلاكا في القرآن فكو قوة في ما تجو أفسهر هذا أم أن تمرسل هذا هم ولكو فلنا واقعي بس يجي هذا ويوم رب النبي صلى الله عليه وسلم Ibadah itu kan bukan kita. Eh, ibadah itu kan kita mesti terus berusaha untuk memenangkan kemafian. Allah akan memberi kita semua apa yang mafian. Apa yang mafian? Mungkin saya bayar tapi kalau saya mafian, saya mahu motor ni. Wahum daraja tu, daraja baris baris. Motor fulani, motor fulani, motor. Jelas tu bukan dimisi mungkin dia nak kuliah. Tapi saya dapat pon. Nasi أي إنسان سنقول يكون جواب، لكن كأي جنب فوني ما سألتكم في سقر ليبي لكتين مصوري قالوا لم نكن من المصلين تلتها تصالح بس سلام لك كده دي لتصالح فإنك لنا مصوري فلازم أن أرغب بيها فإنك لنا مصوري كده ما سألتك جنب مني مصوري فكيري دهم درجات درجة باري باري ما سألتك وتصالح من كفتاك ما سألتك وتصالح هي سؤال من رجل يسون أوليزا ومسوها سالي سجوته أكسالي مجر رمضان إباسي إيكو فايدة أو جماعة فايدة جماعة كما تقول سيما أكفاني ليما وطريقو ليما أكفاني مبايا وكفاني هي سؤال سيكو سؤالي لفتا دانتي سؤالي سؤالي لفتا سوابي مفهام بانا سنقاني ناصر جمكا كماكا أفضاري بانا كوني قوة سبحانة كشيبي جو سيو بانا Au pale je juma pe juma pagani bana hajambo kidogo kuliko chukua te juma hanayo au watu mara nyingi utasikia kwa mtu anafunga wala hasali faida karimi ana saumu hapana katika madhehebu yetu anafunga mtu ana sababu zake za kufunga anaacha kusali na dhati zake za kusali mkumbanya njua pia si sababu hizo kimekwaje na sababu hizo zake si haja kushani au mtu anafunga na sababu ya kufunga hapo bali bali Boro ya sabili siyo, tega bizuri. Lakini siyo hili za makosa hili, wala hili za makosa hili. Siyo kaya nasi ahir dalikwa na hitalikwa. Kana yama liskala dharatin, khaira nirahu. Khairu kifayu kaipa khair. Shari kifayu kaipa shari. Bila rahmat rahim. Matibadeh itu. Dato wato pite ke kere lo je mana la ya bali ke tare la gusu ke ke ke tare ko dum sina dia na sina ya tota. Wa ya ru mayo wala wala nari. Kumbuka siko tupo dhihirisho na kafiko ya moto na kero tupo dhihirisho ya moto kutoka makafiri. Waambiwe ndio. Alaysa hadha bi haqqi ndio. Kasi hii ya tabu hii kweli. Hadi bada akwani. Warabbi hapo kwa bora hiyo kweli bada. Sasa basi ndio ndio. فَذُوقُوا الْعَذَابَ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَقُولُوا قَدْ كُنَّا فَسَنَكُمُ الْمُتَّقُونَ تُبِيرِ تَحْمِيلِ كُلَّ مَنْ يَفُضِّلُ لَازِمَ بِكِتَابُ نُقْبَانَ بِمَوْنَا يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا صَبَرَ مَا دَامَ تَسْمَعُ وَهُوَ كَذَا مَا بَيَّنَ كُسِبَنَا يَتَكُفِّكَ تُيَفُقُ وَنَكُسِبَ كُجَا لَازِمَ Hapana mtu anafurahi kutajua kosa lako bwana wewe. Lazima atakuchukia ukikosa. Lakini lazima kusema, lazima kusema. Basi subiri, pepo ipatikani kwa ufuzi. Hapo subiri, subiri. Tuna kwenye jana na zomea huyo huyo. Aha, tatajiba. Basi Allah Rasula. Wa idha ra'auka yattakhidunaka ila huzwan. Wakikufanya kitone cha msizai. أهذا الذي بعث الله رسوله هو دكتور أولو إن كاد لمضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها أكد فتازوا أكد بلانا جنازة وتقاتل وعلام وأنا فلسوا مجنون ومتعزيم ومتعزيم النهي وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هو ذا نسبت بتقالنا بسلام واتم هو نسبت Ana kabu mtume. Ana pata njiani. Huyo huyo anamzomea. Samari jadina kafaru qibala kabuhdina. Ali jamini wa ali simari jina. Kwa nani ni hama kafiri? Kwa sikuwa kufatia mbio wala kukuzomea. Samari jadina kafaru. Kwa nani ni hama kafiri? Qibala kabuhdina. Kwa nakibiza na pia kukutia kukufanya sihizai. Ali jamini jini. Ali jamini jini. Ani jamii wa mishirazi zina. Kujamii kusotoni makote kwa makote. Wanafanya sikitaje. Uyo uyo na mzomea na pati njani. Wanakubia kukangusha sini. Kwa mishino toto mfatania. Wa iya tadu lazine kafaru da yusi kunaka. Wanakubia kukutelezesha. Teleze. Wanafatia kwa biyo na pujo na mia nini. Wa iya tadu lazine kafaru. Tumele sikitika. Kwa binadamu wana. Wadu sahu. Kwa nini mtume. Mtendo nyongo sikasirika, kikasirika mtume ya kihuzunika bwana, atapata bibi sababu basi. Sote wana tabu kwa kupata pepo. Atoe sababu mtume, basi mbona tabani. Kwa hisma tena atapata sababu maya kati ya jeri mbele kidogo na maana ni mtaji huyo na mtaji huyo huyo huyo huyo na mlezi. Basi wana tabu. Ndio basi tani ni kitu yako. Kila nuhu kila ndio mfanyo hayo hayo. Eh. Bado kanala, tunajua. Innahu la yahzunuka alladhi yaquluna yana kuhuzunisha kwa binadamu na kuhuzunisha bali lakini tahmili fa innahum la yukadhibunaka hawa kukadhibishi wewe wanakujua wewe sema kweli hawakati wewe wasema tu basi ndio tabu yao juu yako wewe wanakujua msema kweli wewe ni chini haya maneno yako tu hawayapendi basi usihuzunike lazima uhuzunike bali kanala innahu la yahzunuka alladhi yaquluna Mtajua kwa ile kuhudunisha. Siku si usiruke sana, fa innahum la yukadhibunaka, haukwajishi wewe si mtakani. Wala kadhibisha neno mkubwa tawalipa. Dhambi wa mwanadamu, na si mwenye sababu tawalipa nini. Wala kadhala hum amma kayadhiqu sadruka. Mtajua kwa kuna na vitu kipa chako, lazima ule vitu. Asubiri, subiri. Asubiri, subiri. Kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Kama alivyo sahamiri wale wenye sehemada katika mitume, kuna mitume wenye sehemada kubwa, nao Nabii Ibrahimu, Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Nuhu. Kilima cha mzee wetu mzee Adamu hajakwenda sehemada mara moja, Ibilisi akamchezesha akala bwana. Ndio ana na Nabii Ibilisi lakini Nabii Yunus hawa kidogo kitamari za udogo. Mungu anasema walaqad ahidna ila adama tulimpa ahadi adamu usifanye hivi usipata si atasubiria bali wadamu na jitahu azma hatukubana na subira kubwa mzee adamu watoka mshinda bali mzee sikiza hakiza kwa sababu zianga kwa sababu waziri kwa sababu waziri watu wengi wametokea sasa mimi baba kasta kwa baba kasta sari Αυτό δεν θα τσάρσει με το πρόβλημα να κάνει κάτι. Θα τα λέει κάτι να τσάρσει και κάτι. Δεν πιάντα μου. Για να το πάρω όρθιο, λίγο τόσο δεν κοίτα μέσα. Τόσο δεν κοίτα πάντα. Αν δεν πάτε κάτι που με μισθού πάντα μισθού, χαλού πάνω πιάντα μου. Πόσο να δει Μαχαμάδη, να δει Ιβραήμ, να δει Μούστρα, να δει. Πάνω κοίτα τόσο. ولقد أهلنا إلى آدم كل ما هي آدم فتريك فتريك سبانيني فنسي أكذب الدين ولم تجد له عزمة هتقوم أنا عزمة كوبا كما أتوتو بلا بيرا من جبل الجامعة الدول ولا تكون كصاحب الحوت ولا أصيب كبال الناس ولا سيرا أو أتبعوا إليك دوغو سمير إليك دوغو سمير إليك دوغو كما أصبر أول حسن سميري كما سنبي لون جيدة تتبيعون ولا عزم يا جنان ما بيكون كثير إنتاج وثبات التلفزيون. والله كذا في بكرة إنتاج بالي. تبالي ما بيا. كذا يكون بوديا. عندك ما كذا يكون بوديا يكون كذا شيخ أحمد بن حسن مروني محمد بن أحمد مروني. فإذا بقاعدة كذا جاء يكون بوديا بقى كوبا الشيخ اللي قبل بكثير نانين مروني. أنا توالي كوبا نجمع بدال. كثير قانا سوميشيا كن جرسات. Pasti kejam semua jam jadi nasi yang mengatakan kasih. Nampai dua ampun pemedi. Nampai dua wes dia kena sibu sini dan minum nampai dua kerja kasih. Nampai dua ni pasti medi kau dah kasih sih dengan medi dah nak kasih. Sudah kau macam mana? Asal di kompe dua pasti kena. Wah aku budi. Kasih. Kau ni bawa sebudi pemedi. Anu wes, anu kira kira tu baru kau buat. Kau sebenarnya mahu budi bal. Mesti nabi. Aduh, kan lain-lain masa terkasihan ini. Aduh, kan kita nabi. Kita kita kan sudah terkawal. Mesti apa sih? Kebala atas kami lho. Kudia tak kihara kagak. Ini kok punya nabi yang terkawal. Ya, kena kutikan. Karena saya rasa pilih pasir negeri. Kena kira untuk ada pohon dari sana. Ah, itu tak ini. Wala atas kami lho. Kudia panie harat kabar. Kudia panie harat kabar. Ini kuat pizza, bani. Ini kuat pizza. Jadi tuan tuan nak kepada mati soal suku ni balik. Jadi kalau sebenarnya apa? Ibu sendiri sih. Aku sendiri sih balik. Aku dia kuku sih balik kuku. Ibu sendiri sih kapok sih kuku aku hanya kapok sih kuku aku. Ibu nak kira lepas. Ibu punya anak anak misalnya kau yakin nak kerja ni? ولو يعجل الله للناس الشر السجال بالخير نقول إليه يقوم بالكبار ما فيه أسنى سريان كمانه يسير من الجفريق ومن قصد ويحيوانا يقول لك أفير تلعيش ودو رامبا بكوبا من مني كتبان ودك السلم كأنهم يوم يرون ما يعدون والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم معهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن سند المتأخرين علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى ودام النفع بعلوم الدارين امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. لا فاصبر استحميل الغمس مستحميل يعني في حديث يا باب يا مامو يلغوكم سيكم سومي جيانا كيندا أنا زميوا أنا فني استهزائي أنا فني ويدانا ولا شعبو زبي نادامو قل إلا ما أنا بشر مثلكم مني بنا دامو كما مين جيانا لي حزني جيانا بحزني شيني يوم سومي تسياتي فنين سومي كثيريكي مثل اليوم بزيو من لا وقوع يوم بين ادم اكن فائتين في كايه كون فرحي انا فرحي يتين في كايه مسكيتي انا مسكيتي نم كما يانا مبيا ولقد نعلم تنجوا انه لا يحزنك الذي يقولون يا لا تحزنيش هاي ودقبيا يكون يعني معظم كان قلت نوات سنكو مجدود متعزيم يولي وإذا رأوك فكون جياني إن يتخذونك هاكفاني لنوك ويهو هاكفاني كسوك ويهو إلا هدوء إلا لكي تشب تشير ولو نمتبين كي تشب تشير بس وإذا رأوك فكون إن يتخذونك هاكفاني لك هاكفاني هاكفاني هاكفاني لنوك هاي وإذا رأوك يتخذونك هاكفاني كتشوت ويوه هاكفاني لنوت ويوه إلا هزوة إلا تشتة خير هاكفاني لنوت ويقول ويوه يجب تشتة خير اسمه نفهم وإذا رأوك يتخذونك هاكو يتخذي ويوه إلا هزوة إلا تشتة خير اسمه تشتة خير اسمه على فناتين أهذا الذي بعث الله رسوله هو أنتوا عليكم السلام لكم جمع أنتوا بهكائين يكافي إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا أهل القرودية كتب قتلته أتواتيش مثلا نميت رابيها لتباسة لولا صبرنا عليها لو كوها في السحنين برابرا كتجزيه أتواتي كتجزيه أي آية نجيمة وإذا رأوك أو يروك وإذا رأاك نجيمة إن يتخذون كبيرا إلا هزوا إلى نجي كتب كتجزيه ولا كتجزيه هذا الذي يذكر آلهتكم هو أنا سبتكم بكأن ميوالا هو ولا فهمت إذا هل أقولنا شيئا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولينه القرآن كما كويني حقي أسفل أمتم تكوفوا أنا بيوك يا في ميتي لولا أنزل هذا القرآن وليني سترين في القرآن كما قلت من ينبو على رجل عظيم انتم كوبا من القريتين كما كان نبيت منه ما كان طائف انتم كوبا لله كده قلت له ليه ما في استهزاء انا ما سابلت بلازيمة فما للذين كفروا ولا ليه ما كفير قبلك ومهدرين ولا في جنبيه كل يكلف ولا في جنبيه نسان ويو نمتبه ويو nasi aja pada kana buri haya tetapi kampung mana kita kira kan uji itu ni ma uji wa mimi wa ma uji ahadun hakuna kiumbe ana uji wa kuti shida mimi kwa hiyo ndo bana kwa bora al jaza umi islam ali una lipo kwa kasi ya kazi yako ndo ipani kazi kubwa kwa fanya kwa kubwa mpiga basi kwa kama kubwa na wewe ndo hivyo hivyo hivi kufika makubwa kwa ipo makubwa ehe باسي لك استحميلي استحميلي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك تنجوى كفتنا ونفيك كفتك استحميلي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح لحمد ربك ايه سبح لحمد ربك بابن ربك endelea na kazi yako kumabudu mkuu, kufanya kazi yake hata yati ya yakinu mpaka mauti haja basi inna kama yizun wa inna ma yisbeu takufa kwenye mayako na wao watakufa walipo mabaya yao basi imedele itakushinda pale mara moja basi leo sio ikabu je fasbir istahmili kama sabara ulul azmi kama alibosubiri wale wenye azma kubwa na subira kubwa bila rusuli katika mitume ثم أوحينا إليك أن ابتدي ملك إبراهيم فات وين إبراهيم فتنالي فتنالي فتنالي وكتن ويس أولئك الذين هدفاه هاو تهباه فمعون قوى أولئك الذين هدفاه فبي هداه فبي فات من قواه هاو فات أصحب في دوكي أصحب ولا من قواه أولئك إذا ما نعلم بكل الأنام وين تبين جاهل فدم أبي أولئك الذين هدى الله هاو أنتوا والي هباو إنكوا ميوان قوة بس فبه داه مختلف فاتا وقفواه بس نسيسي رواسيتو تيجيزو تيتو ميسي كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو هاي كيزو بلا نسيسي هنزين زين بجل سيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو كيزو لقد لكم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جيزو كذوري أو وازنزوري أو كيزو كذوري ثم فضل فاصبر تحميلي كما صبر أولو العزم من رسولي كما ولقوا التحميلي والي ولقوان صبير كبكة كالكومة ولا تستعجل لهم ولو سوى تسيروا في كذاب بسو بسي إنكم من ينجو يعني إنكم في ذنكم Mungu mpani kuna nini? Mpani kuna nini? Yume chake mwenyewe atampenye mpateka wele kwa sababu gani? Ito ato kujirubuko kwenye nganya mungu mwenyewe anajua kiasi chake bana usimfundishe. Kio utaibu wa kukuma vya mungu mpani kuna nini kwa kukuma kwa kukuma. Wala kusikiliza mungu anasema walau yuadilu Allahu linnasi sharra sijalahum bil khairi lakubia ilai majaluhum. Ni kwa mzingo anapokea maagizo kama anapopokea dua wakibariki kwa kosa watu kwa kusana kumpa pesa fulani kumpa pesa fulani kumpa roho yake kumpa pesa mpaka sikilize maneno yako bwana sababu kwa kudhurumu mpaka kwa kiasi chake anajua mwenye mzingo usipoteze wakati wako kule baada kwa pesa nani wala kumpa pesa nani mtume katika pita ba usudi alipigwa mke na sahaba zake walimkimbia mtume katika pita ba usudi kena mbiyo kama cha mtume hivi tusiduna mnakibizana mbiyo wala talbuna ala ahadin hamumjefti yoyote tamtume mtume hamumjefti yoyote mtume mtume warrasulu yaduukum mtume anakupigeni kelele fiukhrakum nyuma nyuma yake nyuma yenu njoni njoni wapi bana wakamkimbia mtume mtume akasalia na watu kumi na mbili tu katika watu sasa alfu wakamkimbia إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَنَا نُكِبِيَ سِكُوِيلِ وَمَكُتَنِيكَ مِكُتَانُ وَمَكَفِّرِ الْإِسْلَامِ وَكُكِبِيَ هَوَا كُنَا كَاكَا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانِ كَوَشَيْزِيَ وَتُهَارَ وَمِينَ كَوَشَيْزِيَ لبعض ما كسان كتبجا وقبا يمتوسا من كتبجا ولكم كبيرية سبيل وادبيا إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ Inna masjadallahu shaitani, shaitani kwa wachezea, wa mtuka mtume. Wakua na vita di mesaji, wanakufa, wakakipia kama chamtula awawe mtume. Wakikimbia. Akasalia mtume na watu sinashara tu. Kumbi wanaume wa mili wanawake. Wanawake sawa, wanaume. Kapitani kambu wanaume. Tola pigana wana. Wanawake wa mili, mmoja na mipatevu. Kwa sikila kidoka na mwona umwarasi, na mtubu wake. Nana pigana, wana pigana, kwa mtu nasi ya wanaume. Nani baya kipenu wana. Umu Sulaim. Hata kapasuga mtume uso kabunja meno sile kwa kabale kofia ya chuma ya vita ikapigwa mawe nasa kiyo madumu kapika mnasa kama ikamada mmenke kapalisi tukutuwa katumu kia tene simo mtume najiwa hibi akipigana. Tumekapigwa namna hivi Mashamba kafiru anashambulia tu Waislamu wamekimbia kasherehe tukuli na mbili tu basi peke yake. Mara kafiri moja mkubwa Ubay ibn Khalaf. Ambaye ndugu yake ni Ubay ibn Khalaf. Umay ibn Barzanj katajwa. Tu banake Bilali alladhi azabahu fi dhahi Umayya Ubay ibn Khalaf. Na Ubay ibn Khalaf. Mama kafiru kubata bisi. Wakimu jimtume wa kitabi cha Waislamu wa siu wa kifayika na kitu. Basi siku moja mtume toka yuko Maka. Kepasa ke mwenyewa. Anazunguka zunguka mtume jiari akamkuta huyu Ubay ibn Khalaf. Anamlisha farasi wake ngano nzuri. Mtume jamaa zake wenye kweli. Mtume kawaambia, "Oh, Ubay unampenda sana farasi wako huyu. No, no, mchagulia ngano nzuri, unambisha na hivi, unampapasa papasa na hivi." Kasema ndio. Nampenda farasi huyu kwa sababu yangu mwenyewe ndioiwekea. Nitakuona Muhammadi nje ya Maka ni hadi nipojua farasi huyu, ila nitakuwa ndio farasi huyu. Kwa sababu ya kuona mimi namshughulika farasi huyu, nasalisha barabara, nikuwa ndio farasi huyu. Nitakuona nje ya Maka Muhammadi. Na mimi pale farasi huyu, ila nitakuwa ndio farasi huyu. Na mimi Ubay nitakuwa na njia Maka huko ya farasi wako ila vitu kwa wewe hiyo ni nani baba baba tume na mimi nitakuwa na njia Maka Ubay hali kwa farasi wako ile unamtajika nitakuwa na farasi huyo ngoje sasa basi mtaisha bana mimi nakogopa kitu gani bana Islam hadi moja bana nilikuwa nasema bada tahi mkidhalilike bana wewe sio mdhalilifu sio Islam ndio ndio wala tahin wa tadu ila salmi kutoka sana hapa nisame nisame sana nini kwa kopi tizi bwana jet mshkala bi yake atako gapo bwana wala tahin mtibofeke ndio wala tahadam sio katika huzuni bwana wa antum adau na jitu wakubwa islam za mkuru wale kubali ni bila lakini yeye kubali bila na pika bado kubali bila tafika tu bwana na huitaje kupiki ndio sio bwana sawa bwana. Ukirejea utachezewa, ukitazasa subutu mtu kuchezewa. Kama tumesema kwa kwa mtumaji Unguja mkifariji mpira, ya kwa kutuma serikali, ya uriba, kutumkubwa, na kubwa, na kutuma serikali. Kazi kuwani ya watu, kupata kwa makona, kupanya nima, gumi na nini, anapata nyinganya watu, ya. Mkifariji mpira, memona nini. Ya uriba, na kali, anepanya kati serikali, pia, na serikali, alifundisha watu, situwe kodi, sio panya kutiali, watu, kwa kutuwa jela, na ikatuma kwa buncha, kufanya nini, basi ya uriji yoni sana. Yoni hati kubiki. Basi siku moja kamwana mhingi moja jiani. Usiku. Mahali kata chafu msakesi metano na mji. Akona ibuka bisha pata mhingi. Basi kapa kama koro ni mhingi. Ah! Laki mhingi wanya si mhingi okutafuna ba. Kata makoro mhingi na makoro kapti. Pata kuka kerma makoro kapa. Ah! Kata mhingi si mhingi. Ah, kama vile. Nifaraja ni kishia na kemisi. Nifaraja kwa jiki. Nifaraja ya mbele, viti mbele wewe. Uko chizo hivyo na kini sio mimi. Nifaraja ya mbele jiki. Zeni na kwa na kwa mbele sabati kasi. Ha basi basi, kwa jisuli huu, kini basi basi. Dio, kwa jena viti mbele kwa nifaraja. Nifaraja jiki ya mbele. Kwa mbele, kwa mbele, kwa mbele, kwa mbele, kwa mbele, kwa mbele, kwa mbele, kwa kazara tu go go tu macam tu go berada. Ayoh, bila kamu kata kata, atau kamu kata kata rehimu atau suka, panha. Kau dah kumin tu kuminua, aku kasihnya, aku suka tadiu. Kau suka panha, sampai bang tu go go ni, kerja naik ni. Sudah ni juga kata kata kata kata kata kata kuminua kerja naik ni. Nah, kamu tu nak suka. Barulah kau Ubay ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf. Kau pernah tu dek, oh, dia kena, ulang tuan kau leh, nanti lagi. Anak tu kumin tu macam. Na uko chini hana kwa farasi. Kuja Ubay na farasi yake. Sema leo Muhammad itakibi zawadi yako. Nakwambia, tukuona nje ya Maka. Ile tafungua ndio farasi huyo. Mtu pale watu walimtoa ni kiga kiga nini wanajitahidi kumkumpinga mkubwa. Sasa kutoka hiyo kutoka hiyo kutoka hiyo anakuja. Wacheni, wacheni mwenyewe. Na kuna kosini bana. Kaambia mmoja sahaba alipomwambia na Ibrahim ni simba ile sababu. Nipe mshari yake. Ndio kitu ni kuku ndio kwa mkono. Jambia kidogo kwa mkono. Ready simba. Nipe. Basi niki. Kama. Mkibana mpoja. Poja poja na rangi. Oh, naive, naive, naive. Basi mkule kata. Kite kani. Ndiwa kani mwenye. Kite kani. Basi mkule kata. Kamtuga cha bahati. Saya tak boleh tampil dengan orang. Tapi dia ada tempat kelas, dia datang kota cuma jatuh karena kota kelas banyak. Tapi itu yang saya tahu banyak. Sudah, ini pergi jana. Tapi dia ada sesuatu yang kau yakin, dia ada kota yang kelas, dia sudah kau kiri. Kapa ye? Kemudian dia tahu tapi dia ada sanggih menggadah. Terlalu beli. Karena dia tidak berkirin. Kapa? Kapa? Dia ada kesejaban. Lewe kesejaban. Dia newa aku, lagi usul kembali pun newa. Wadasak, dia cakap tu, kenapa anak putih yang madamu nang ini, waktu kau ambil, wapise, rupanya saya dah darah jahil, wapise, betul ibu, inna lampu bahasa anak, boleh suami ni uli mabuni ni orang wapisadi, walaupun boleh, rahmat, ni mana suami ni rahmat, emis buat saleh, ujari wafat hidini, ikut siwa wafat, jadi jauh, wafat tu mana? Siapa tu aku jahat ni, waktu tu anak ni, wadah ni. Korang si bagian diri. Aku. Jadi, tapi ini kan banam dahil di keping kau tu memang nawe. Ini terima dia ni jahat. Asalnya ke sini ni. Mama aku jahat ke sini. Mama aku jahat ke sini. Kau kaya si bagian diri ku digana. Cukup ya aku jahat ni. Bapak moja mama moja nae. Hari si. Kau ke sini mote. Kau ke sini ni ni. Hata wakati dah teko. Syam tadi tadi kono. Roman. Itu kita dari Kuba, ikrima. Anda pergi di sana, kita pergi dari Islam. Dan aku pergi ke kafiri. Maka aku pergi ke kafiri. Baca saya tahu kalau Muhammad Tuhan Tiba, sabang. Dia nak amiasi. Baca kata kata, nak amiasi. Nak kata rohoti, dia nak kata kata. Anda kata, dia pergi haji kembali. Ya, ya, tapi kan aku pergi ke Islam. Dia mesti kita kata kata, kata aku pergi ke Islam. Dia mesti kita kata kata, kata aku pergi ke Islam. Nama hiru. Amri bin Asri. Bapakki kafir kembali ke pincau Islamu ni kau dulu ni balik ke negeri tu. Tuhan Ikhya Misri kaki kau Islam, general. Kita sadi untuk kasi, kita kena nani. Kamu kini berjaji bersama. Kami wang kami juga sebesati. Ini arju anju khulijallahu min aslami mayatawada minna karaji insyaAllah. Ya kukawa wabaya, watazawat wazuri. Waisi bani diri, insyaAllah. Yule lompika mchube atampaswa uso kwa jiwe lake. Mjukuu wake, doma na chuoni mkubwa kuliko na chuoni wote. Islam. Babu yake ndo lompika mchume hawe kumpusha uso basi. Mjukuu wake ni zuhuri, zuhuri barikubwa, zuhuri. Duka lifana jiwe lompika kabisa kwa Islam. Sakini mmasha mtu sikati ya nariye kwa mkia suhu ya babu yake ndo lompika mchume uso atampika hawe kumpusha. Wajukuu watoto ndo kwa hwema mkwa tuwa zuhuri. Kasih ni sudah tu orang mengkuri kapi zat. Melihat orang beri dua tahun dia dua. Kasih nawe itu hebat. Tapi banyak tu pakai dua yang susah. Kita tu membeli ni macam kini. Nampak dia ni. Dia ambil polisi, balik ke polisi ya. Tapi dah tadi ni, hari ni, hari ni, hari ni. Mungkin banyak dia saya itu tadi. Wajah tersaji lah. Usi wajah kia upes upes yang ada buat fikir tu Afrika tu. Bebasnya. Keanlahum kama kwa bahawa makafiri. Walufanya ubaya namna huu, na kila wabaya wengine vile vile ya umma ya rauna maa yuaduna, siku tukoyone ya adhabu anuahidiwa, ikiwa kiyama ikiwa nini ikiwa kufa hivi hivi, watatuwaka anda mnyalbasu, liyo, na mnyalbasu ila saata minahari, watajone ikiwa adhabu, kaofika wanakabia pali, watatuwaka, mara hii ni mazaki zimekwisha, kama pango wameishi mtena moja tu, ndio dasturi. Mtu akaita tarehe ni maana starehe na nini, zikipotokea ni zote, mara hii matoka. Ndio sio. Ndio kwa sababu kashika nani, bwana hii, bwana hii, bwana hii si. Mtu akaita mmoja anakuimba kia nasema. Dalisu, sabaina, sinina, pizwa sali wa bilhana. Maka tumetumia miaka mingi na kipenzi changu katika kukutana na kuungana na wapenzi misha kafa au kafa yeye kaka annaha min kasriha ayamu miaka ile ndio kabisa bidii tatu ndio hivyo hivyo thumma sanat ayamu hajirin baadaha kisha ikaja siku za kuhudhuriana naye nikapofanya kipenzi changu ikahatusemi ndani siku mbili tatu tu kaka annaha awamu ndio kama miaka bali ndio kama miaka. Ndiyo hivyo, kita katika rahana ni inona, mana mwenye hati? Basi tuwa hawa, siku utapukuja azabu mana, oto, ala, mara, ما تجد كيسوة وبدل كيسوة وميشتة كأنهم يوم يرون ما يوعدون كما قام فيوسف وتقويون يعذاب ونعيد.